Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մեր հյուրը կարատիստ Արթուր Արուշանյանն է։ Արթուր, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավեր տալու համար։ Ուրախ եմ հյուրընկալել աշխարհի առաջնության կրկնակի և Եվրոպայի առաջնության քառակի չեմպիոնիտ հանրայինի ստուդիայում։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ դեկտեմբերին Եվրոպայի առաջնությունում տարած մարզական հաղթանակի արդիվ դեկտեմբերին հարազատները, մտերիմները, ընկերները շնորհավորել են նաև մի ուրիշ առիթով ձեզ ծննդյան 25-ամյակի։ Ամանորին ընդառաջ դուք նվեր եք արել Արցախին, հայությանը, ինքները ձեզ նկատում եմ ծննդյան տարեդարձը։ Չմոռանամ ունկնդիրներին հիշեցնել, որ Կիոկուշին կարատեի այս տարվա աշխարհի առաջնությունում, նոյեմբերին տեղի ունեցած առաջնությունում նվաճել եք արծաթե մեդալ, անցած տարի ոսկի բերել։ Բուլղարական Վառնա քաղաքում տարած հաղթանակը ինչ որ բանով առանձնանում է ձեր մարզական հաջողությունների մեջ, բացի նրանից, որ 4-րդ անգամ դարձաք Եվրոպայի չեմպիոն։ Այո, կարելի ասել, որ զուգահեռ նաև անցնում էր աշխարհի առաջնությունը պատանիների, այս ֆորմատում առաջի անգամ է անցկացնում միջոցառումը, որ պատանիների աշխարհի առաջնությունը ու միաժամանակ Եվրոպայի առաջնությունը մեծ հասակների միջև։ Իմ համար առանձնահատուկ է նրանով, որ ես ներկայացա ոչ թե միայն որպես մարզիկ, այլ նաև որպես մարզիչ, որը ներկայացրեցի իմ 8-20-ին։ Սակայն մեր մարզիկները թե փորձի պակասությամբ, թե լարվածության պատճառով չկարողացան դրսևորեն իրենց լիովին և պարտվան այդ առաջնությանը, բայց հույսեր ունենք, որ մյուս մրցումների միջոցառումների ժամանակ իրենք արդեն փալուն ելույթ կունենան, քանի որ աշխարհի առաջնության մասնակցելով հասկացան, որ մեր ազգը, հայությունը ուժեղ գեն ունի, բնածին տաղանդը կա։ Այո, հասկացան և հույս ունենք, որ մյուս մրցումների ժամանակ իրենց փայլուն կդրսևորեն։ Իսկ 4-րդ անգամ նվաճելը, այո, ավելի պարտավորեցնելը, որ արդեն դու մտածում ես, որ 4-րդ անգամ դու պետք է հաղթարես, մանավանդ որ արդեն եզրափակիչ փուլում ես, մնում է վերջի քայլը, կամ դու հաղթողես, կամ դու պարտավորես։ Դա շատ է պարտավորեցնում, լարվածությունը շատ է լինում, բայց միաժամանակ դու պետք է քեզ կարավարես և ստրեսի մեջ չմտնես, ու հնչեցնես հիմնը, հայկական հիմնը, ու այդ ժամանակ ամբողջ դահլիճը հելնի ոսկի ու ամբողջ մարմինը փշակաղում է դրանից։ Եվ պարզես Հայաստանի դրոշը։ Այո, բազմից այդ քայլը սարել եմ, Ղարաբաղի դրոշն եմ պարզել, բայց այս տարի ամառը նույն Վառնայում մենք ունենք ամառային միջազգային սեմինարներ պարտադիր, և այդ ժամանակ Ադրբեջանը բողոք ներկայացրեց, միջազգային ֆեդերացիան, որ ամեն անգամ ես պրոպագանդում եմ Արցախը, ամեն անգամ ես բարձրացնում եմ Արցախի դրոշը, 2015 և 2017 թվականի աշխարհի առաջնությունների պատվոտախտակերպը ես հելնում եմ, հագում է մեր եռանկյունը, սպիտակ եռանկյունը, և հենց Հայաստանի հիմնը ավարտում էր, պարզում էր Ղարաբաղի դրոշը։ Ամեն անգամ այդ ադրբեջանցիներին հունիցանում էր։ Հունիցանում էր, և իրանք իրենց մամուլներում ամեն անգամ գրում էին, որ Արցախի մարզիկը բարձրացրեց Արցախի դրոշը, և այլն և այլն։ Բայց դա կարող էր բացասական հետևանքներ ունենալ։ Բացասական հետևանք միայն այս ամառով Ադրբեջանը արդեն ներկայացրեց միջազգային ֆեդերացիային, որ նմանատիպ քայլերի դեպքում մենք կդիմենք միջազգային դատարան, և մենք որոշեցինք որոշ ժամանակ Արցախի դրոշը չբարձրացնել, մինչև որոշում որ ավարտում եմ կարիերան, վերջի մրցման ժամանակը բարձրացնենք Արցախի դրոշը և ուրախ նոտայի վրա կավարտեն կարիերան։ Անցնող 2018 թվականին ձեր կյանքում տեղի ունեցել մի շատ ավելի կարևոր, շատ ավելի հիշարժան իրադարձություն, ծնվել է ձեր առաջնեկը, փոքրիկի հայտնվելը, ինչ է փոխել ձեր կյանքում։ Շատ էի լսում, որ ընդհանուր կյանքը փոխվում է, տարբեր վերմունքը կյանքի հանդեպ փոխվում է, չի հավատում, բայց ծնվելուց հետո իրոք հասկացա, որ կյանքը փոխվում է, իրոք հասկացա, որ մի հատ փոքր երեխա և դու իրան սովորում ես։ Ստեփանակերտում տղա երեխաներին շատ է ձգում արևելյան մարտարվեստը։ Ինչու՞ է հրապուրել կարատեն ձեզ, ով է եղել ձեր առաջին մարզիչը։ Մարզիչները շատ են փոխվել, քանի որ լեոր չկար կային մի հատ բազակ, չկար կային մի հատ ֆեդերացիա, որը Արցախում գործում էր, բազմից մարզիչները փոխվում էին, և որ կոնկրետ ասեմ, որ արդեն ես գտա որպես մարզիչ, առաջին մարզիչ, եղել Արմեն Պետրոսյանը, հիմա իմ գործընկերն է, միասին մենք աշխատում ենք որպես մարզիչներ, որպես իմ առաջին մարզիչը ես համարում եմ Իրան, հետո այլի մարզիչներ փոխվել, քանի որ մեկնել եմ Երևան համալսարան սովորելու, և արդեն որպես իմ հասու մարզիչ ես միայն համարում եմ Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահին Սպարտակ Գասպարյանին, ով արդեն բացահայտեց համաշխարհային կարատեն, համաշխարհային Կյոկուշինը, և որտեղ մենք արդեն ներկայացնում ենք մեր դպրոցը, հայկական դպրոցը, որ աշխարհին ճանաչեցինք հայկական դպրոցը մեր։ Ճանաչելի դարձրի հայկական դպրոցը։ Դուք ուզում եք մարզվել։ Ինչպես եղավ, որ ընտրեցիք կարատեն։ Ճիշտ ասած, փոքր ժամանակ շատ մարզաձև էր կար, որ գնում էի մասնակցելու, բայց չէի կարող սեր գտնել որևէ մարզաձևով։ Օրերս մի օր հույրը զանգարեց, որ իրենց մոտ կասած տղա աշխատող, որ կարատե հապարապացնում, և ծնողներս արդեն ստիպողաբար ուղարկեցին։ Այդ ժամանակ մի քիչ կարատե հանդեպ վերաբերմունքս ուժի ձևեր չէի սիրում կարատեն, բայց հենց առաջ օրը գնալուց հետո սիրահարվեցի և իմ ամբողջ կյանքը, կարելի ասել, նվիրեցի կարատեին։ Դուք անընդհատ ձգտել եք դեպի վեր, ձգտել եք նոր հաջողությունների։ Ձեր մարզական կյանքում որ հաղթանակից հետո էր, որ ավելի ինքնավստահ զգացիք և հասկացաք, որ կարող եք հասնել ավելիին։ Արդեն ախտել է Եվրոպայի առաջնությունը, աշխարհի առաջնությունը 2015-ին, բայց որ արդեն իմ մեջ հեղափոխական եղավ իմ կապնելու ստիլը և ընդհանուր վերաբերմունքը, դա եղել 2016 թվականին, ապրիլյան պատերազմից հետո, որ սահմանից հետո պատրաստվում է Եվրոպայի առաջնությանը, եզրափակիչ փուլում դուրս եկա այն մարզիկի հետ, ում ես փոքր ժամանակ երկրպագում էի, և մի պահ այդ երկրպագելը ինձ քարացրեց, չթողեց ես կպնեմ այնպես, ոնց ես պետք է կպնեի, և մենամարտից հետո ես և իմ սենսեյը Սպարտակը ասացինք, որ չկա լեգենդներ, մենք պետք է ինքներս կերտենք մեր ճանապարհը, մենք պետք է ինքներս դառնանք լեգենդներ, թող մեզ նմանվեն, ոչ թե մենք նմանվենք, որովհետև մենամարտից հետո հասկացանք, որ մենք պարտվեցինք միայն հոգեբանական, ոչ թե տեխնիկապես կամ ֆիզիկապես ուժերի պատճառով։ Իսկ ամենադժվար մենամարտը ո՞րն է եղել։ Ես չեմ կարող ասեմ, բայց այդ մարզիկի հետ, ում 16 թվականին պարտվեցի, 2017 թվականին արդեն աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլում, նույնպես մենք դուրս եկանք եզրափակիչ փուլ, բոլոր մասնակիցները ասում են, որ հաղթելու է ռուս մարզիկը, քանի որ միջև եզրափակիչ փուլ բոլոր մենամարտերի ընկանցեր կասնում 20-ից 30 վայրկյան ամենից շատ, 20-30 վայրկյան մրցակիցը նոկաուտի մեջ է գտնվում։ Կիսաեզրափակիչ փուլում բավականին ուժեղ մենամարտ անցկացրեց, 6 վայրկյան տևեց ճապոնացու մարզիկի հետ մենամարտը, 2 հարված մարզիկը նոկաուտում է, բոլոր առաստեն ասում են, որ եզրափակիչում պարտվելու են, բայց սպասում են ինչքան կձգեն, բայց էլի մենք դրել ենք նպատակը, որ մենք պետք է իրան հաղթահարենք, բավականին երկար մենամարտ տևեց և մենամարտը հրճակվեց 2017 թվականի լավագույն մենամարտը, 8 րոպե տևողությունից հետո միաձայն մրցավարները բարձրացրեցին դրոշերի իմ կողմ։ Նույն մարզիկներ, ում երկրպագում եք, ով ձեր մրցակիցներ 2016 թվականին նույն մարզիկներ եզրափակչում, Ֆարիդ Կասումովը։ Սպորտում նույնպես անարդարություններ լինում են, ձեր հանդեպ նման բան եղել է։ Ոչ մի մարզիկի հանդեպ չի կարող անարդարություն չլինի, բայց կարա նաև անզգուշություն լինի, ոչ թե ամեն անգամ մրցավարների վրա ամբողջ պատասխանատվությունը դնում են, և ես իմ մոտ և իմ աշակերտների մոտ ամեն անգամ ասում եմ, ոչ մի ժամանակ հույս չենք դնում մրցավարների վրա, հաղթում ենք այնպես, որ մրցավարը չկարողանա որոշումը փոխի։ Մրցակցորդում մենք հույսներ դնում ենք մեր ուժերի վրա, եթե մենք չկարողացանք նոկաուտի, նոկդաունի կամ հաղթահարենք այնպես, ոնց մրցավարները առանց կուսանավելու տեղ չունենան։ Այո, ուրեմն մենք պարտվել ենք, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք այդ պարտությունը, հերենք մրցակցորդից և որոշենք ինչու մեր թերությունը և աշխատենք այդ թերության վերահսման հետ։ Այնպես լինի, որ մի գլուխ բարձր լինես քո մրցակցից։ Միանշանակ։ Ադրբեջանցի մրցակից ունեցել եք։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որ առաջի հերթափոխը մենք իջանք, ինձ արդեն երկրորդ հերթափոխը չբարձրացրեցին սահման, ուղարկեցին Ռուսաստան։ Դուք այդ ժամանակ ծառայում եք պաշտպանության բանակում։ Ոչ, կամավոր գնացել էի, այդ ժամանակ ուսանող էի Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտում, և մոբիլիզացիայից իմ անունը հանած էր արդեն որպես կամավոր իմ պարտնի համարում, որ մենք նեի սահման, և ապրիլի 24-ին արդեն Ռուսաստանի բաց առաջնությունում կիսաեզրափակիչ փուլում դուրս եկա ադրբեջանցի մարզիկի հետ։ Կիսաեզրափակիչ փուլում դուրս եկանք և մարզիկին ենթարկեցի նոկդաունի, որ մտածում ես, որ հենց հիմա այս հաղթանակով մեր ազգը, մեր այնզիվորները, ովքեր որ կայնած են սահմանին, իրանք բավականին ուժեղ ոգևորություն կստանան, իրանք բավականին ուժեղ ինքնավստահություն կստանան, ու նույն տարի երկու ամիս հետո Եվրոպայի առաջնությունում առաջի մենամարտը նորից դուրս մարզիկ էր, և 1 րոպե հետո պտույտով հարվածից հետո իր կողքը ջարդվում է, և իրան նույնպես շտապողությունով տանում են հիվանդանոց, մրցումը ապրիլի 24-ին, որ ասացի, այդ ադրբեջանցի մարզիկը մոտեցավ եւ փորձեց շփում ստեղծել։ Կարթեն էմոցիաները կողքի դրեցինք եւ նստեցինք իր հետ խոսելու։ Եվ ինքը արդեն հարցնում էր, ինչպես է ձեր մոտ, ոնց է ձեր մոտ, ասինքն ինքը մոտիվացիաներ ուզում ցուցաբերեր։ Եվ խոսեցինք, հասկացավ, որ դիզինֆորմացիա է տիրում, ասում էր, ոնց եք դուք Արցախից եկել, մեր մոտ ասում են, որ միջև Ստեփանակերտ դրաված է։ Ասացի, որ ես հենց հիմա եկել եմ Ադաղիսից, միջև Ստեփանակերտ 90 կիլոմետր պետք է հաղթահարեն, որ հիմա կայնած են այնպիսի տեղեր, որ միջև վերջը շունչը կայնելու են այս համանի, որ պետք է իրանց հաղթահարի նոր հասնի Ստեփանակերտ։ Ես չէ, որ պիտի ասեմ, սպորտում միայն համապատասխան ֆիզիկական տվյալները բավարար չեն։ Առանց մարտական ոգու, առանց մարտական կամքի հնարավոր չէ հասնել լուրջ հաջողության։ Ինչ եք կարծում, այս հատկանիշները մարդ ի ծնե պիտի ունենա, թե հնարավոր է մարզումների ընթացքում հոգեբանական աշխատանքի շնորհիվ մարդուն դարձնել հոգեպես ամուր եւ ուժեղ։ Ֆիզիկապես տվյալ ունենալը աշխատանքի 1%-ն է, 99% արդյունքի կրտնաջան աշխատանքն է։ Եվ կարելի ասել, այո, մարդ պետք է ի ծնե իր մեջ ունենա այդ տվյալները, հոգեբանական տվյալները, ինչքան դու ուզում ես զարգացնես, եթե եկավ մի հատ բարիեր, որ ինքը չի կարող այդ բարիերը հաղթահարի, ինքը կոտրվում է, բնականաբար իր մեջ արդեն այդ հոգեբանական պայքարի ուժը չկա։ Իսկ եթե ինքը հաղթահարում է, ինչքան ինքը լինի ֆիզիկապես թույլ, տեխնիկապես թույլ, այդ հաղթահարում է, ինքը գալիս է հաղթանակի, քանի որ հենց առաջի հաղթանակը տարել է, ինքը հաղթարել է ինքը իրեն։ Ես ասեմ, որ սպորտ օրգանացի, կարատե օրգանացի, ունեի սրտի արատ, ֆիզիկապես բնականաբար շատ թույլ էի, միայն սերը թույլ տվեց պայքարել մինչև հաղթանակ, ու մրցակցում ամենակարևորը կամքի ուժն է։ Ցանկացած մրցումների ժամանակ կա երկու առանձին մրցանակ՝ լավագույն տեխնիկա և լավագույն կամքի ուժ դրսևորման համար։ 2017 թվականին վերցրեցի լավագույն տեխնիկայի մրցանակը, իսկ այս Եվրոպայի առաջնության ժամանակ լավագույն կամքի ուժ մրցանակը։ 17 թվականին աշխարհի առաջնությունը։ Ձեզ հրավիրում են արտերկիր մարզումներ անցկացնելու։ Միշտ է, որ լավ մարզիկը նաև լավ մարզիչ է։ Կարելի ասել, որ չէ։ Լինում է նաև հակառակ, որ շատ լավ մարզիչ է, ինքը իր անցանում չի եղել լավ մարզիկ, բայց ինքը շատ ուժեղ մարզիչ է, դաստիարակում է շատ ուժեղ մարզիկներ։ Լավ մարզիկը շատ ուժեղ մարզիկ չի կարա լինել լավ մարզիչ, առանց գիտելիքներ ունենալու մարզչակա։ Դուք լավ մարզիկ եք, իսկ ձեզ լավ մարզիչ համարում եք։ Ես չեմ կարա ինքս իմ ասել։ Եթե ձեր սաների հաջողություններով դատենք, հիմնադրությամբ նպատակը տալ, որ մաշակերտները դառնան Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոններ։ Մինչև հիմա չեմ կարողացել դաստիարակել Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն, բայց դաստիարակել եմ բազմակի Եվրոպայի մեդալակիրներ և աշխարհի մեդալակիրներ։ Ինչու ձեզ են հրավիրում արտերկիր մարզումներ անցկացնելու, հաշվի առնելով ձեր դիտողները։ Այո, դիտողները նաև, որ մի քիչ առաջ ասացի, որ հայկական աշխարհբերեցի, հայկական դպրոցը մի քիչ ստիլը եւ տեխնիկապես տարբերվում է, մենք ոնց են գտնում, ցածագորգում։ Կա աշխարհում ռուսական դպրոց, Ղազախստանի դպրոց, Բուլղարիա դպրոց եւ Ճապոնիա դպրոց, ամնահայտնի։ Եվ մենք ավելացրեցինք հայկական դպրոց։ Հայկական դպրոցը մի քիչ ավելի ինքը տարբերվում է։ Շատ ուժեղ մարզիչ կա Ռուսաստանում, մեկ անգամ մեր ընկերներից լսել եմ կողքից, որ ինքը խոսում էր, ասում էր, հայերից շատ զգուշ է պետք մնալ։ Ասում է, պարսիկները շատ ֆիզիկապես ուժեղ են, բայց հայերը և ֆիզիկապես ուժեղ են, և միջև էր պայքարող են, և իրենք շատ խելացի են աշխատում, պահի տակ իրենք կարող ծրագիրը մենամարտի փոխեն, ընդհանուր ուրիշ ծրագիր մտցնեն։ Այսինքն հայկական դպրոցը արդեն լավ համարում ունի աշխարհում։ Շատ։ Ինչքան կշարունակեք մարզական կարիերան, կա նպատակ, որին դեռ չեք հասել։ Դες նպատակ լևոր չկա, կա բազմապատկելու նպատակներ։ Դեռ բազմապատկելը ամեն տարի, ասում են, որ այս տարի վերջի տարին է, դիսկ սկսած 2011 թվականից, բայց ամեն տարի շարունակում դրա համար չեմ կարող ասեմ արդեն հստակ։ Ինչ ծրագրեր ունեք 2019 թվականին համար, գալիք տարվա համար։ 2019 թվականը մեր համար լինելու է շատ մեծ աշխատանքների տարի, մեծ պլաններ ունենք։ Առաջին նպատակը լինելու է Երևանում կազմակերպել մեծ միջազգային առաջնություն, որտեղ մասնակցելու են 15-20 պետություն։ Պատրաստելու ենք մեր մարզիչներին, նաև պատրաստելու ենք ֆեդերացիային կազմակերպչական հարցերով, և ամենագլխավորը, որ մեր մարզիկները գրավեն ավելի շատ դիտողներ այդ մրցաշարին։ Մի քանի օրից նոր տարի է, նախապատրաստվում եք, թե ամեն ինչ թողնում եք վերջին օրվան։ Այս ամանորը դիմավորելու եք արդեն ոչ թե երկուսով, այլ երեքով, ուրեմն նոր հաճելի հոգսեր են ավելացել։ Միշտ արել ենք վերջ օրերին, բայց քանի որ արդեն կա փոքրիկը, արդեն այդ շունչը նոր տարվա հոգին մտել է մեր տան մեջ, և ընտանիքով պատրաստվում ենք բավականին ժամանակ, նոյեմբերից պատրաստվում ենք, կամաց պատրաստում ենք նոր տարին, որ գա։ ամանորյա ձեր բարեմաղթանքները։ Ամենագլխավորը կուզենամ ցանկանամ արցախցիներին կապույտ եկինք, որ չլինի պատերազմ, եթե Աստված ճանի պատերազմը լինի, մենք լինենք հաղթողը, առողջություն, երազանքների իրականացում եւ միշտ լինեն ուժեղ ոնց որ եղել արցախցին։ Արթուր, շնորհավորում եմ գալիք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան Անտոների արթիվ ձեզ մարզական նոր հաղթանակներ, հաջողություններ անձնական կյանքում, բոլորիս, ինչպես դուք ասացիք, խաղաղություն, սահման ու հայրենիք պահող զինվորին, անփորձանք ծառայություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։